感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 你好，听众朋友，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在歌舞剧场接下来的时间中，请您欣赏德国作曲家卡尔·奥尔夫的大型合唱作品《博伊伦之歌》，由杨松格·卡奇兹指挥蒂比利斯交响乐团 SIMI 室内合唱团 SIMI 室内童声合唱团演唱，下面就请您连续欣赏。 gratiam abris, aut amorendo pegat animus eris, et iocundis imperat Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris autoritas iubet nos gaudere, mihas prebet solitas, et in tuo vere, fides es et probitas, tum retinere. Amma me fideli, de corde totaliter et ex mente tota sum presenti aliter absens in remota quis quis amat aliter volvitur in rota. Interrius irra vehementi, in amaritudine locor mehementi, accuste materia cignis elementi, similis un folio decolud un venti, cum si teni propium virus apienti, succa bel trapone lem sede fundamenti, svolvus ego convalo fluvio laventi, subeodem tramite nunqua permanenti. En acuda anaris, operia saneris, agape perdonaris, non me tenen vincula, non me tenen claris, quero amicis invives, et adiungor tralis, mihi cordis gravitas, Es vivide dur gravis, Ios est amabilis, Dumus ior quetavis, Qui quenus in levar, Labore suavis, Queron quam en cordibus, Habita fati gnadis. Violata gravior, ore juventudis, imprimor et vilis, imemor virtudis, voluntatis animos, magis quam salodis, morto taberna post vesperam nodus egredietur. Et sic denudatus, veste clamare. Sortur bisimas omnia。 presto partite. Thank you. certis habilis, tus in de fabilis, sat certis habilis, si! Oh, 听众朋友，以上您欣赏到的是由洋葱阁卡吉兹指挥